DJ Nionzima. Matumaini yangu ni kwamba hamjambo ndugu wasikilizaji, karibuni katika taarifa hii ya habari. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Waziri mpya wa mawasiliano Frederick Nahimana pamoja na walioteuliwa katika tume huru ya taifa ya kuandaa uchaguzi CENI wamekula kiapo bungeni leo Jumanne mbele ya rais wa jamhuri, mbele ya mabunge, maseneta na mawaziri, kuwa wanajishirikisha kuendesha vizuri majukumu yao na kuheshimu katiba ya nchi. Mbunge Fabien Vachijanino aliyechaguliwa kibinafsi katika mkoa wa Bubanza na kemea hali ya wafungwa ambao hawaruhusiwi kutoka gerezani licha kesi zao zinaonyesha kuwa hawana hatia yoyote. Gavana wa mkoa wa Bubanza ametoa amri kwa viongozi wa matarafa kuanzisha kampeni ya kutafuta na kuua mbwa wote wanaozurura mitaani kwa sababu mbwa hao wanazidi kuwa hatari kwa raia. Haya ni mengine ni katika taarifa hii ya habari. Kwa mara nyingine tena karibuni. Fundi mitambo ni Eli Kadogo. Waziri mpya wa mawasiliano Frederick Nahimana pamoja na walioteuliwa katika tume huru ya taifa ya kuandaa uchaguzi CENI wamekula kiapo bungeni leo Jumanne mbele ya rais wa jamhuri, mbele ya mabunge, maseneta na mawaziri. Viongozi hao wapya wamefahamisha kuwa watajishirikisha kuendesha vizuri majukumu yao na kuheshimu katiba ya nchi. Mengi zaidi na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Devant le Dieu tout puissant, devant le président de la République, devant le parlement, Mwana Imana Frederick, ministre de la communication et des médias. Mkono wa kushoto ukishikilia bendera ya taifa ya Burundi na lile la umoja, waziri wa mawasiliano amekula kiapo akisema mbele ya Mwenyezi Mungu muweza yote, mbele ya rais wa jamhuri, mbele ya baraza la bunge na senate, mimi fulani ninaahidi kutosaliti mkataba wa umoja wa Warundi na katiba ya jamhuri, kutumia nguvu zangu zote kwa kupambana dhidi ya maslahi ya taifa, kuepukana na fikra za ubaguzi na kupigania uhuru wa haki za kibinadamu. Akimaliza kula kiapo, amejielekeza kunyenyekea mbele ya rais wa jamhuri na kuweka sahihi mbele ya wajumbe wa koti ya kuheshimisha katiba. Baada ya hapo, wanaounda tume huru ya uchaguzi CENI wameendelea kwa kuanzia kwa kinara wa tume hiyo ambaye ni Pierre Claver Kazihise. Devant le président de la République, devant le parlement, moi, Kazihise Pierre Claver, je jure fidélité à la charte de l'unité nationale. Moi, Nzobonariba Philippe, je jure fidélité et je m'engage à organiser les élections en toute indépendance avec probité et impartialité. Kila mmoja amekula kiapo akibaini kuwa ataandaa uchaguzi kwa njia huru na haki na bila upendelevu wowote. Na baada ya hapo, wamejielekeza mbele ya rais wa jamhuri kuonyesha ishara ya heshima na kuweka sahihi kwenye kitabu walichokabidhiwa na spika wa baraza la bunge akiambatana na spika wa baraza la senate. Sherehe hizo zimehudhuriwa na viongozi kadhaa kutoka kwenye ngazi tofauti serikalini, naibu wa kwanza wa rais wa jamhuri, msuluhishi wa Warundi ombudsman, mawaziri tofauti, viongozi wa idara za usalama, viongozi wa vyama vya kisiasa, viongozi wa asasi za kiraia na baadhi ya mabalozi tofauti wanaowakilisha nchi zao nchini hapa Burundi. Shukrani kwako Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Mbunge Fabien Vachijanino aliyechaguliwa kibinafsi katika mkoa wa Bubanza anakemea hali ya wafungwa ambao hawaruhusiwi kutoka gerezani licha kesi zao zinaonyesha kuwa hawana hatia. Katika barua iliyoelezewa kwa waziri wa sheria, mwakilishi huu wa raia anaeleza kwamba anatoa maelezo yake baada ya waziri wa sheria Emile Rantine Kanyana kukataa mbele ya bunge kuwepo kwa watu wanaotekwa nyara na wengine kufungwa kinyume cha sheria. Mwanasheria mkuu wa jamhuri amesema kwamba anafahamu barua hii na anasubiri nakala yake ili kuchukua hatua. Mengi zaidi na Jerome Hakizimana. Katika waraka huo aliyemwagizia waziri wa haki, mbunge Fabien Vachijanino anaweka wazi majina ya watu 37 walioachiliwa na mahakama lakini mpaka sasa hivi wakiwa bado wako kolokoloni. Sambamba na hao ambao walibakizwa gerezani, huyo aliyechaguliwa na raia anasema pia kuwa kuna na wengine zaidi ya 19 ambao walipotea na hapajulikani walipo mpaka sasa hivi. Kwa nini sasa mbunge Fabien Matijanino alichagua kumuandikia waziri leo hii? Anaeleza kuwa lengo lake ni kuthibitisha kuwa kuna wafungwa ambao bado wangali jelani, na wakati mahakama iliwamalizia kesi zao na kuwaona kuwa hawana hatia baada ya waziri wa haki kuyakana mambo hayo katika baraza la wabunge. Kuhusu waraka huo, Silvestre Nyandwi, mwendesha mashtaka mkuu wa jamhuri, amesema kuwa wanasubiri kuchunguza yaliomo, wakikuta ni ukweli watavikosoa. Hata msemaji wa wizara ya haki Adolphe Havyarimana anabaini kuwa atatoa maoni yake baada ya kusoma waraka huo. Mbunge Fabien Matijanino anaomba kuachiliwa huru kwa makundi ya wafungwa hao, la sivyo ataweka wazi orodha nyingine ya nchini kote. Isanganiro. Ni saa 7 dakika 27 ndani ya studio Radio Sanganiro. Tunaendelea na taarifa hii ya habari. Mkurugenzi wa Radio Bonesha FM anasema kuwa mameneja wa kituo cha radio hii walifanya kila liwezekanalo ili radio hii itangaze kwa mara nyingine, kinyume na maelezo ya mwanasheria mkuu wa jamhuri ambaye katika mkutano wa waandishi wa habari alisema kuwa viongozi wa radio hii hawakutaka kushirikiana na mahakama ili kumaliza kesi inayohusiana na kushimamisha kwa radio hii. Leo Masengo anafahamisha kwamba lengo lao ni kwamba Radio Bonesha FM iweze kutangaza kwa mara nyingine. Hebu tumsikilize. Sisi tumeshangaa sana kusikia anasema hatukubali kushirikiana, lakini sisi tunasema hivi, tumemwandikia barua zaidi barua tatu hivyo, tukakaa naye tukazungumza kuhusu hii swali na tukaona yeye hataki tuweze kutumika tena, lakini tunasema hivi, tunaomba viongozi wasaidie, viongozi namuomba raisi awezi kutusaidia tuweze kutumika tena. Sisi tunasema tuko tayari, tunataka tushirikiane na mtu wowote ataweza kusaidia tuweze kutumika tena. Huu alikuwa ni Leo Masengo, kiongozi wa Radio Bonesha FM. Mchakato wa kuwaunga wanachama wa UPRONA uko katika hatua ya kuridhisha. Hayo ni maoni ya kiongozi wa chama hicho Abel Gashasi katika mkutano wa wanahabari leo Jumanne tarehe 18 mwezi Septemba, ambapo chama hicho kinadhimia miaka 57 ya ushindi wa uchaguzi uliowezesha Burundi kupata uhuru wake. Abel Gashasi anaeleza kwamba wameanzia katika ngazi za chini, ila wataendelea kuwaunga hata wanachama vigogo kwa lengo la kujiandalia vizuri uchaguzi wa mwaka 2020. Gavana wa mkoa Bubanza ametoa amri kwa viongozi wa matarafa kuanzisha kampeni ya kutafuta na kuwaua mbwa wote wanaozurura mitaani, kwa sababu mbwa hao wanazidi kuwa hatari kwa raia. Kwa upande wake, daktari anayeongoza sekta ya afya mkoani Bubanza alisema kwamba tayari waathirika 7 walioumwa na mbwa hao ndio tayari wameshafahamika mnamo mwezi moja. Pia anafahamisha kuwa dawa za kuwatibu walioumwa na mbwa hao zinatosha. Kuna ripotiwa uhaba wa maji ya kunywa katika mji wa Rumonge kwa karibu wiki mbili. Wakazi ambao sasa wanatumia maji ya ziwa Tanganyika wana hofu ya kuumwa maradhi yanayosababishwa na uchafu. Raia hawa wanaomba shirika Regideso kurekebisha hali hii mapema iwezekanavyo. Katika kituo cha Regideso mkoani Rumonge wanaeleza kuwa tatizo ni vyanzo vya maji vimekauka, kinyume na habari fulani ambazo zinaeleza mabomba yaliyovunjika lakini yasiyotengenezwa. Na pesa 2000 sarafu za Burundi ni kiasi kinachohitajika kwa wanafunzi ambao wanaomba cheti kinachothibitisha kuwa wamefaulu mtihani wa kitaifa, Concours National kwa lugha ya Kifaransa. Wanafunzi hao wanaomba, na kumradi, wanaomba vyeti hivi, wanaomba Wizara ya Elimu kupunguza kiasi cha pesa hizo na kuwawezesha wanafunzi hao kupata vyeti hivi katika uongozi wa elimu mkoani. Hivi punde tu tutaenda kwenye ukurasa wa habari za uko ugenini. Habari za kimataifa. Na uko ugenini, nchini Ethiopia, hali ya taharuki yaendelea kwa mapigano ya kikabila yaliyoibuka mwishoni mwa wiki iliyopita jijini Addis Ababa na kusababisha kuuawa kwa watu 23. Na nchini Marekani, na Marekani yaongeza ushuru kwa bidhaa zenye thamani ya dola bilioni 200 kutoka nchini China zinazoingia nchini Marekani. Rais Donald Trump ametangaza kuwa ushuru huu utaanza kutekelezwa kuanzia tarehe 24 mwezi huu wa Septemba. Mengi zaidi na mwenzetu Jerome Hakizimana. Watu wenye hasira waliingia mitaani Jumatatu wiki hii na kufanya maandamano wakipinga kile wanachodai kuwa ndugu zao waliuawa katika mapigano yaliyotokea mwishoni mwa juma lililopita. Maduka, migahawa na ofisi mbalimbali zililazimika kufungwa huku shughuli mbalimbali hasa usafiri katika mji wa Addis Ababa zikizorota. Mapigano ya kikabila yaliyoibuka mwishoni mwa juma lililopita mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa yamesababisha kuwa kwa watu 23, hali ambayo imepelekea mamia kwa maelfu ya raia kuandamana wakiwa wenye hasira kali, maafisa wa usalama wamebainisha. Vyombo vya habari jijini wamezuia barabara kuu za jiji hilo sambamba na kufunga biashara mbalimbali wakiitaka serikali ichukue hatua muhimu kuzuia mauaji hayo. Wakazi wa jiji hilo wanawalaumu vijana wa kabila la Oromo kuwa walianzisha fujo katika mitaa ya mji wa Burayu ambao hapo walitumia visu, mawe na vyuma. Polisi inasema kuwa zaidi ya watu 200 tayari wamekamatwa kufuatia mapigano hayo. Marekani imetangaza ushuru mpya wa 10% kwa bidhaa kutoka nchini China zinazoingia nchini humo, swala ambalo linatarajiwa kuleta msuguano wa kibiashara kati ya mataifa hayo mawili. Ushuru huu unalenga bidhaa zenye thamani ya dola bilioni 200 zinazoingizwa nchini Marekani. Rais Donald Trump ametangaza kuwa ushuru huu utaanza kutekelezwa kuanzia tarehe 24 mwezi huu wa Septemba. Miongoni mwa bidhaa ambazo zimelengwa katika ushuru huo ni pamoja na pochi za wanawake, mchele na nguo. Hatua hii inalenga kuendeleza vita vya kibiashara kati ya Marekani na China baada ya Beijing kuonya kuwa haitakubali tena bidhaa zake kutozwa ushuru zaidi. Iwapo mwafaka hautapatikana, Marekani itaongeza utozwaji huu kufikia 25% kuanzia mwaka ujao. Na ni kwa habari hizo za ugenini ambapo tumefika mwisho wa taarifa hii ya habari. Hebu niwashukuru nyinyi wasikilizaji ambao mmeweza kutusikiliza. Nishukuru pia fundi mitambo Beno ambaye ameweza kunisaidia kwa upande wa pili. Na msomaji Didi Nyonzima, basi niwatakie mchana mwema, kwa herini. Yeah.